NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft met de Russische president Poetin gebeld over de graandeal waar Rusland onlangs uitstapte. Poetin zou opnieuw hebben gezegd dat Rusland bereid is om weer mee te doen aan de graandeal, maar dan moet het Westen wel eerst aan de Russische voorwaarden voldoen. 7 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot taakstraffen vanwege opruiing. Activisten hebben op sociale media anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen, namelijk het blokkeren van de A12 in Den Haag. 4 leden van het Amsterdamse studentenkoor worden niet vervolgd voor hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Tijdens een diner een jaar geleden werden vrouwen in toespraken onder meer sperma-emmers genoemd. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de uitspraken onfatsoenlijk, maar niet strafbaar. En in Nigeria praten de ministers van Defensie van een aantal West-Afrikaanse landen vandaag over de militaire staatsgreep in Niger. Ze eisen dat het leger voor zaterdag de macht teruggeeft aan de democratisch gekozen president Bazoum. Als dat niet gebeurt, zullen de landen mogelijk militair ingrijpen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan wat korte files en 3 files zijn al wat langer. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. Daar sta je een kwartier in de file door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam-Overschie een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem is de vertraging tussen Elst en het Gelredome ook ongeveer een kwartier. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven? Goedemiddag, tot 4 uur gaat het op NPO Radio 1 over economie. Steeds meer tieners en jonge twintigers die beginnen een eigen bedrijf. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Deze 18-jarige ondernemer krijgt soms verbaasde reacties op haar leeftijd. Ik werk eigenlijk heel veel via een webshop. Dus dan zien ze in eerste instantie zien je gezichten niet bij. Maar ik heb wel regelmatig dat ze thuis komen om opdrachten op te halen. En dan is het wel van, oké, je bent nog wel heel jong. De 18-jarige Gijs en de 25-jarige Jill vertellen zo waarom zij hun eigen bedrijf zijn begonnen. Geld of je leven? Maar eerst, de economie van de Verenigde Staten met zijn onaantastbaar gewaande dollar begint hier en daar wat krasjes te vertonen. Kredietbeoordelaar Fitch gooit de knuppel vandaag in het hoenderhok door de hoogste AAA-status af te waarderen naar AA+. Fitch is saying that they are concerned about the growing US budget deficit. In fact, they see it getting higher and higher all the time, from about 3% of GDP up to over 6%. They are concerned about the erosion of governance. Ja, de beoordelaar is bezorgd over het groeiende begrotingstekort in Amerika en over de huidige politieke cultuur. Over dat plotselinge besluit en de rol van kredietbeoordelaars in onze economie ga ik praten met 2 gasten. Een senior Amerika-strateeg bij de Rabobank, Philip Marij, en hoogleraar monetaire economie, Casper de Vries. Welkom beiden. Meneer Marij, van AAA naar AA+. Wat betekent dat eigenlijk precies? Ja, dat betekent dat je niet meer de hoogste rating hebt. En dat is natuurlijk wel raar voor een land wat overheidsobligaties uitgeeft, die eigenlijk gezien worden als de meest veilige in de wereld. Hè. Dus dat past eigenlijk niet goed bij elkaar. En dat betekent eigenlijk dat de Amerikaanse overheid zijn financiën niet op orde heeft. Want heel veel andere landen gebruiken ook de dollar om in te handelen. Dus die zijn weer afhankelijk van de status en ook de beoordeling van die dollar. Dit is dus AA+. Welke ratings zijn er eigenlijk nog meer? Wat is het allerlaagste? Nou ja, je kunt naar BBB-ratings gaan, naar C-ratings en ook naar default. Dus het kan nog lager. Ze zitten vlak onder de top. Maar dit is eigenlijk niet wat past bij de Amerikaanse economie. Nee, in Amerika hebben ze dus ook BBB-ratings. Maar dat is dan weer heel wat anders. Oké. Is het nu dan paniek? Is dit een probleem? Het geeft eigenlijk aan wat eigenlijk al een aantal decennia het probleem is. Dat de overheidsfinanciën niet op orde zijn. De Amerikanen geven structureel te veel geld uit. Als de Republikeinen aan de macht zijn, geven ze veel geld uit aan defensie. En de Democraten geven ze geld uit aan sociale programma's. En eigenlijk wordt er zelden bezuinigd. En als er bezuinigd wordt, is het te weinig. En dat is ook wat Fitch aangaf, dat de bezuinigingen die we eerder dit jaar hebben gezien gewoon niet voldoende zijn. Dat de schuld begint weer op te lopen naar de niveaus van tijdens de coronaperiode. Ja, u zegt eigenlijk zijn de signalen er al heel lang om in te grijpen. Maar er is de afgelopen weken natuurlijk heel veel te doen geweest om dat schuldenplafond. En daar heeft misschien deze timing dan mee te maken. Wat doet zo'n beoordelaar precies? Want er zijn een aantal partijen die dat eigenlijk doen. Hoe werkt dat? Nou ja, zo'n beoordelingsagentschap geeft eigenlijk ratings aan bepaalde obligaties. En dat geeft aan beleggers geeft eigenlijk informatie hoe veilig is dat. Hè? Dus hoe groot is de kans, laten we zeggen, dat je je geld niet terugkrijgt. En dus beleggers weten dan wat veilige obligaties zijn, wat minder veilige obligaties zijn. Dat is eigenlijk de taak van zo'n rating agency. Wat zijn de reacties vanuit Amerika? Nou, in de politiek zie je dat men toch wel wat geschokt is. Hij zegt met name minister van Financiën Yellen zeggen dat dit totaal onnodig was. Ja, je had niets anders verwacht natuurlijk. U moet een beetje lachen als u dat zegt. Ja, nou ja, goed, je weet van tevoren dat ze het er niet mee eens is natuurlijk. Kijk, het feit is wel dat er nog steeds geen daadkrachtige cultuur bestaat in Amerika om die overheidsfinanciën op orde te krijgen. En dat zie je zeker tijdens de coronaperiode. Een beetje vergelijkbaar met wat je eigenlijk ook in Europa zag. Dat men toch wel heel erg makkelijk wordt met geld uitgeven. En ja, dat men zich niet echt afvraagt van of dat ook nog terugbetaald kan worden. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie. Die rating die is nu dus aangepast in Amerika. Is dat nou alleen een beoordeling op papier of heeft dat ook daadwerkelijk gevolgen in de praktijk? Nou, de Amerikanen die gaan iets meer betalen voor of het wordt duurder voor de overheid om obligaties uit te geven. Dat is een kleine. Ze zullen iets meer rente moeten bieden. Wat interessant is ook, het is eigenlijk altijd relatief ten opzichte van anderen. Ja, in Europa gemiddeld staat die er ongeveer hetzelfde voor. We hebben gemiddeld een iets lagere schuld. Maar ook hier heb je heel veel landen die een nog veel lagere rating hebben. Ja. Bijvoorbeeld Italië en Griekenland. Ja, Nederland heeft wel die AAA-rating, hè, maar ook in Nederland is die status een keer afgewaardeerd. 10 jaar geleden was dat. Heeft dat toen grote gevolgen gehad? Nee, dat heeft geen grote gevolgen gehad. Mede omdat de overheid toen vrij strak op het budget lette. En dat is natuurlijk het probleem in Amerika. En dat is ook het probleem vooral in Zuid-Europa. Ja, meneer Maree, denkt u dus nu dat er in Amerika veel gaat veranderen? Of is dit meer een signaal in een trend die u dus eigenlijk, zoals u net al zei, al veel langer ziet? Nou, ik denk dat het een signaal is wat op zich terecht is. Over de timing kan je twisten. Of het veel gaat veranderen, daar heb ik mijn twijfels over. Je merkt bij beide politieke partijen dat er eigenlijk heel weinig fiscale discipline is. De Republikeinen willen nog steeds geld uitgeven aan defensie en de Democraten aan sociale programma's. En eigenlijk wil niemand echt bezuinigen. Dus wat dat betreft, ja, denk ik dat het voorlopig nog even zo doorgaat. Ja. Casper de Vries, inderdaad, u noemt Italië al. We horen natuurlijk vaak over die hoge staatsschuld in dat land. Wat is de status daar? Ja, de staatsschuld zit ruim boven die van Amerika, rond de 140%. En het probleem is dat in Italië heel weinig animo is, net als in Amerika, om de zaken aan te passen. En daarbij worden ze ook nog eens geholpen door dat corona-herstelfonds en de ECB, die toch veel langmoediger dan de Fed opereert. Ja, want die ECB heeft gezegd eigenlijk van als het misgaat, dan zijn wij er om te helpen. Ja, en dat is eigenlijk heel vreemd, want dat is een strijd met het verdrag van Maastricht. Waarbij iedereen zijn eigen broek moet ophouden. Dat staat expliciet in het verdrag. Maar de ECB heeft een geitenpaadje gevonden om dat door geld in de economie te brengen, in ieder geval dat probleem uit te stellen. Maar als de ECB in dit geval van Italië garant staat of wil helpen, dan heeft zo'n waardering eigenlijk weinig waarde nog. Want ja, of je dan AA+ of AAA bent, dat maakt niet uit. Want die hulp krijg je sowieso. Nou, het maakt wel wat uit, want Italië betaalt nou bijna het dubbele aan rente op haar staatsschuld. Dus dat is toch wel substantieel, ook al omdat in Nederland die staatsschuld maar rond de 50% zit en in Italië bijna 150%. Maar het klopt, Italië wordt heel erg lief behandeld door de Europese monetaire autoriteiten. Ja. En is dat en veilig? Of dat op lange termijn niet tot grote problemen gaat leiden, dat kan je afvragen. Want Europa vergrijst heel sterk, waaronder Italië koploper is. Dat is heel anders dan in Amerika, waar veel meer toch groeipotentieel is. Wat is het gevaar van die vergrijzing? Kunt u dat uitleggen? Nou, Italië betaalt hele hoge pensioenen. En er zijn steeds minder mensen die pensioenen op kunnen hoesten, omdat er steeds minder mensen werken relatief. Ja, en dan wordt het een probleem. Want in Italië worden alle pensioenen vanuit de staatskas betaalt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland. Want wij hebben zelf gespaard voor onze pensioenen. Maar verwacht u dan dat in de komende jaren in landen als Italië, maar misschien dus wel ook op andere plekken in Europa, dat die statussen ook afgewaardeerd gaan worden? Die kans is niet gering, ja. Oké, meneer Marais, als we dan weer even kijken naar Amerika, want daar gebeurt het nu, die afwaardering. Als ik het zo hoor, staan ze er misschien, nou in ieder geval qua vergrijzing, daar wel veel beter voor. Nou ja, Amerika is natuurlijk ook bewust een immigratieland. Hè? Dus uiteindelijk als die vergrijzing te erg wordt, dan kunnen ze gewoon weer wat mensen binnenlaten. Dus wat dat betreft zijn hun problemen in dat opzicht kleiner. Maar per saldo zie je toch ook dat daar dat soort programma's, pensioen en dergelijke, ook onbetaalbaar worden op termijn. En dat is ook wat Fitch ook aangeeft. Hè, dat uiteindelijk, je kunt het nu, Amerika kan niet door blijven gaan, doordat ze kunnen blijven lenen tegen relatief lage rentes. En dat komt door de speciale positie die de dollar inneemt. Maar ja, op termijn is dat niet houdbaar, want uiteindelijk kunnen ze het niet meer terugbetalen. Stel, die dollar had niet die positie gehad die we kennen. Hoe had de waardering van Amerika er dan uitgezien, denkt u? Ja, dan had het toch meer geleken op een Europees land. En meer richting de Middellandse Zee, laten we het zo zeggen. Maar dan denk ik ook dat Amerika ook een ander beleid zou hebben gevoerd. Want Amerika heeft op zich een hele sterke economie. Is wel degelijk in staat om dat geld op te hoesten via belastingen. Alleen ja, met name Republikeinen houden niet van belastingen. Dus stellen ze dat uit. Maar de economie is op zich sterk genoeg om die lasten te kunnen dragen. Ja, maar misbruiken ze die luxe positie dan een beetje nu? Ja, dat doen ze zeker. Ja. En dat zie je eigenlijk al decennia, dat Amerikanen misbruik maken van die positie. En daardoor ook belangrijke hervormingen uitstellen. Ja. Nog even iets anders, want bij het horen van het woord kredietbeoordelaars dacht ik terug aan de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden. Toen waren die beoordelaars er ook. Maar die zagen toen eigenlijk totaal niet aankomen dat alles helemaal misging. Want banken of landen hielden gewoon die AAA-status. En we weten wat er toen is gebeurd. Dus hoe serieus moet ik die beoordeling nu eigenlijk nemen, meneer Marais? Nou, ik moet zeggen, zeker ook de timing verbaast me enigszins van Fitch. Waarom nu? We hebben de afgelopen, de S&P heeft het 12 jaar geleden al gedaan. Dat is een andere beoordelaar. Precies. Ja. De afgelopen 12 jaar zijn er meerdere mogelijkheden geweest om het te doen. En die denk ik ook veel reëler waren dan nu. Want eigenlijk is de situatie de afgelopen maanden juist meegevallen. Want de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben zich eigenlijk veel gedisciplineerder opgesteld dan in het verleden. Maar ik denk ook dat Fitch het eigenlijk al van plan was. Dat kun je ook een beetje terugzien als je terugkijkt naar interviews die ze in januari gaven. Dat ze eigenlijk bij de eerste de beste wanbetaling in verband met het schuldenplafond, dat ze zouden downgraden. En ze namen daarbij veel sterker, veel agressievere positie in dan S&P en Moody's. Dus ik denk dat ze het eigenlijk al die tijden van plan waren. En nu het meest gevallen, ja, doen ze toch maar. Omdat ze toch merken, ja, ze liggen al 12 jaar achter op S&P, dus ja, dan nu maar. Ja, en meneer De Vries, misschien is dat dan ook de les van die crisis van 10 jaar geleden. Dat ze denken, ja, laten we nu maar in ieder geval voorzichtiger zijn dan dat we het weer compleet niet aanzien komen. Dat is zeker het geval. Ja. Er wordt ook wel eens getwist over de invloed die beoordelaars nou hebben. Want er zijn ook contacten met overheden, banken, bedrijven. Is daar een relatie of zijn ze echt 100% onafhankelijk? Ja. Totale onafhankelijkheid bestaat niet in dit leven. Dat weten we ook van de monetaire autoriteiten, die toch heel veel contact hebben met de budgettaire autoriteiten. Ja, met het bedrijfsleven idem dito. En dat is toen de tijd bij de kredietcrisis natuurlijk helemaal misgelopen. Ik denk dat we zelf ook moeten blijven denken. Maar bijvoorbeeld een ander probleem is dat de ECB alles... Europese staatsobligaties op dezelfde risicoloze manier waardeert. En dat is ook een probleem, want daardoor ziet de markt niet eigenlijk wat de ware problemen zijn in landen die een veel grotere schuld hebben. U zegt wat er 10 jaar geleden misschien gebeurde met die kredietbeoordelaars gebeurt dan nu door de ECB. Ja, en de Nederlandse bank heeft daar netjes op gewezen, maar dit wordt natuurlijk allemaal met de mantel der liefde in Brussel en Frankfurt toegelegd. Ja, dus dan hebben we misschien toch niet zoveel geleerd van die situatie toen. Nou, de ECB in ieder geval niet. Nee. Nee, goed. En dat is een probleem, want die spelen dus eigenlijk geen open kaart. Waardoor we eigenlijk Italië te makkelijk weg laten komen. Ja, maar hebben die kredietbeoordelaars dan wel zin, meneer Marais? Nou ja, ze horen in het financiële systeem thuis. En het zou mooi zijn als ze hun werk echt goed zouden doen. Ja, we hebben gezien dat het niet echt het geval is. Dit is ook een redelijk willekeurige downgrade op een willekeurig moment. Dus dat is 12 jaar geleden ook kunnen doen. Dus ja, ik denk wat dat betreft, in theorie zijn het nuttige organisaties, maar in de praktijk valt het reuze tegen. Dank voor dit gesprek, senior Amerika-stratege bij de Rabobank Philip Marij en hoogleraar monetaire economie Casper de Vries. Geld of je leven. In 2022 waren er ruim 50.000 ondernemers onder de 22 jaar. En in vergelijking met 6 jaar geleden is dat bijna een verdubbeling. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De KVK verwacht dat de komende jaren er nog steeds meer jonge ondernemers bij gaan komen. Hoe is het om op zo'n jonge leeftijd al een eigen bedrijf te beginnen? Daarover ga ik praten met Gijs van den Broek, die als 18-jarige een eigen vervoersbedrijf heeft. Welkom, Gijs. Ja, bedankt. En Jill Snijder, zij verkoopt als 25-jarige lepels over de hele wereld. En met Joepen Verbund, baas van de matrassenproducent Mad Sleeps. Ook hij is begonnen als jonge ondernemer. Welkom allemaal. Jill, even bij jou beginnen. Jij bent eigenaar en bedenker van de Lepel Club. Ja, dat klopt inderdaad. Wat doen jullie allemaal bij die club? Nou, ik ben eigenlijk begonnen met koffielepels. Ik kon zelf geen leuke koffielepels vinden nadat ik bij Morgan & Mason in Amsterdam was. Ik kreeg daar koffie in een gouden koffiekopje. En ik dacht, die lepel kan leuker. Want wat was het voor lepel? Ja, een hele standaard, simpel, zilveren lepel zoals je ze kent. En toen dacht je, die moet anders? Dit moet anders, dit moet leuker, ja. En toen dacht je ook meteen, dat ga ik doen? Dat ga ik doen, ja. Dus die avond nog heb ik een kennis opgebeld die een serviesmerk heeft. En hij wist wel een fabrikant, dus zodoende eigenlijk gestart ermee. Want dat is hoe jouw brein werkt. Jij drinkt ergens koffie, jij denkt, hey, ik zie iets wat me niet aanstaat, ik ga het veranderen. Ja, ik vind het wel. Ik ben wel van het spotten, ja. Om de nieuwe dingen te spotten of iets dat anders kan, dat vind ik heel erg leuk. Want waar moet wat jou betreft een lepel aan voldoen? Ja, het mocht van mij wel iets meer fancy. Dus ik dacht inderdaad, mijn lepels nu waar ik mee ben gestart zijn inderdaad van glas, zijn met twist. Maar ik heb nu ook lepels met hartjes erop, parels, noem het maar op. Eigenlijk allemaal dat het er wat mooier uitziet. Gijs, jij bent ook ondernemer. Niet in lepels zit jij, maar jij zit in het vervoeren van toeristen van Eindhoven naar Amsterdam. Hoe doe je dat? Klopt. Met bussen, klimaatneutrale bussen. Je hebt een rijbewijs om een bus te besturen? Nee, ik huur ze zelf in. En mijn verdienmodel zit eigenlijk dan in de verkoop van tickets daarvoor. Oké, dus mensen kunnen bij jou een ticket reserveren om met de bus naar het vliegveld te worden. Ja, bij mij en op wat andere websites. En bij 2 luchtvaartmaatschappijen waarmee ik samenwerk. En hoe ben je daarmee begonnen? Ik had al een eigen bedrijfje, handeltje, in toeristenvervoer. Daarvoor regelde ik al heel veel bussen, taxis, noem maar op. Daarvoor werkte ik ook samen met die 2 luchtvaartmaatschappijen. En zij gaven mij eigenlijk de tip. Zo ben ik een onderzoek gaan doen, noem maar op. En zodoende eigenlijk ben ik begonnen. Maar luchtvaartmaatschappijen geven jou een tip om het vervoer te regelen. Er is toch openbaar vervoer en er zijn toch allerlei taxibedrijven? Klopt, maar het kon veel beter en goedkoper. De verbinding tussen Eindhoven Airport en Amsterdam. En natuurlijk omdat hun heel veel op Eindhoven vliegen en zo goed mogelijke service voor hun passagiers willen bieden. Ja. En ook meer passagiers willen trekken met zo'n service. Gaven ze mij de tip eigenlijk. Ik snap dat zij dat willen. Hoe kwamen ze bij jou? Nou, omdat ik al, dus wat ik zei, een eigen bedrijfje had in taxivervoer en busvervoer. Daarvoor werkte ik al samen met die 2 luchtvaartmaatschappijen. En zodoende ben ik in gesprek gekomen met hun om dit te ontwikkelen. Maar dan wil ik nog even een stapje terug. Hoe begon jij überhaupt aan een bedrijfje in vervoer? Want je was toen nog minderjarig, denk ik. Nee, dat was net nadat ik 18 was geworden. Ja, hoe ik daar eigenlijk in ben begonnen was... Ja, ik vond het interessant en leuk en ik ben maar begonnen. En ik zag dat er best veel vraag naar was. En toen maar begonnen. En dat is chill eigenlijk. Doe het gewoon maar beginnen. En kijken waar het schip strandt. Want voor corona waren er best wel wat van die bedrijven die dat aanboden. Maar die zijn eigenlijk na corona niet meer teruggekomen. Nee, klopt. Inderdaad, ja. En toen dacht jij, dit is mijn kans. Precies. Joep Verbund, 37 jaar inmiddels. Je hebt een succesvol bedrijf opgebouwd dat matrassen verkoopt. Hoe oud was jij toen je bent begonnen? Ik begon wel echt op jonge leeftijd met handeltjes en feesten organiseren. Maar echt ondernemen begon denk ik om mijn 26e. En was het dan ook in het geval van je huidige bedrijf dat je... Jill die zag een lepeltje wat er niet aan stond. Lag jij op een matras waarvan je dacht, dit kan beter? Nou, het was eigenlijk... Ik heb ooit 1 baan gehad, 8 maanden. Nou, dan heb je een inkomen en dan ga je op een gegeven moment investeren in het belangrijkste product in je leven, vond ik. Een goed matras. En ja, ik ging toen naar de Villa Arena en ik ging van beddenzaak naar beddenzaak. En dat was zo'n eigenlijk een slechte aankoopervaring met je kleren aan, zo'n bed testen. Die hele hoge marges, de opdringerige verkopers. Dus ik dacht op een gegeven moment, dit moet toch veel beter kunnen. Waarom kan dat nog niet online? En op een gegeven moment heb ik toen ook de stoute schoenen aangetrokken en ben ik dat gaan doen. Ja, dus dat hoor ik bij jullie alle drie terug eigenlijk. Je ziet een kans of een gat in de markt, zoals dat dan genoemd wordt. En je besluit gewoon, ik ga zelf een eerste stap zetten en in actie komen. Jill, dat begon bij jou in eerste instantie ook nog met het importeren van cashmere wol. Ja, cashmere poncho's inderdaad. Oh, poncho's. Ja, toen ik 16 was, ben ik naar Nepal geweest met mijn 80-jarige oma. En toen zag ik dat de cashmereprijs daar eigenlijk veel lager was dan in Nederland. En mijn moeder droeg graag cashmere en ik wist hoe belachelijk duur het was. En toen had ik nog contact met die reisleider daar. En ik had nog wat spaargeld. Dus ik dacht, laat ik cashmere poncho's gaan inkopen. En dat was eigenlijk inderdaad hoe ik toen ben gestart. En moest je moeder hem ook van je kopen of mocht zij hem wel gratis? En die mocht hem toevallig gratis, ja. Oké, maar ook daar heb je dus iets gespot. Ja, hoe is dat om op jonge leeftijd te beginnen? Ja, heel leuk, maar er komt ook wel veel bij kijken. En alles is voor het eerst. Dus ook soms wel, ja, soms ook wel lastig. Wat is er lastig? Ik denk dingen die je inderdaad nog niet weet. Bijvoorbeeld nu er komen zoveel leuke dingen op mijn pad. Maar bijvoorbeeld nu heb ik onderhandelingen met grote retailers. En soms weet ik nog niet helemaal waar het aan moet voldoen of welke marges. En daar heb ik nu ook wel hele fijne mensen bij verzameld die me daarbij helpen. Maar het kan ook wel lastig zijn. Heb je dan wel eens de indruk, Gijs, dat mensen misschien ook misbruik maken van je leeftijd? Of dat ze je in ieder geval onderschatten? Ja, onderschatten wel. Maar misbruik maken let ik wel goed op, hoor. Ja? Ja, dat probeer ik wel te voorkomen. Die onderschatting, waar merk je dat? Nou, dat ze 10 keer vragen bijvoorbeeld, hoe ga je dat doen? Hoe werkt dat? Je bent wel erg jong, hoe moet dat dan? Ze vertrouwen het in eerste instantie niet helemaal. Maar als je met een goed verhaal komt, merk ik dat veel, vooral andere ondernemers, wel snel switchen. Dat ze zien dat je wel serieus bent. Ja, als je het maar waar maakt, dan krijg je dat vertrouwen uiteindelijk. Ja, inderdaad, en met een goed verhaal komen. Ja, Jill, jij hebt ook echt. Ja, je begon met die lepels. Je wilde lepels met een twist en met een mooi kleurtje. Hoe kwam je eigenlijk aan geld om dat dan te doen? Ja, ik had nog een beetje spaargeld en daar kon ik eigenlijk mijn eerste productie mee doen. En het waren 1600 lepels. En mijn ouders zeiden ook van, Jill, maar je gaat nooit al die 1600 lepels verkopen. En ik dacht, ja, ik ga al die 1600 lepels verkopen. Dus ja, eigenlijk met een klein beetje spaargeld gestart. En zodoende ben ik het aan het uitbouwen, de collectie in het assortiment. Ja, Joep, als ik het zo hoor, wat jij misschien ook herkent uit je begintijd, is dat je wel echt lef moet hebben om ook misschien mensen in je omgeving te overtuigen van, ja, laat me dit nou even doen, ik weet waar ik mee bezig ben. Zeker, zeker. Nee, je moet wel echt op een gegeven moment de eerste stap zetten en er gewoon voor gaan. En ik denk, dat zie ik zowel bij Jill als bij Gijs. Die eerste stap is het lastigste, daarna gaat het vanzelf op een gegeven moment. Ja. Gijs, wat zijn de plannen? Plannen zijn om dit zo meer uit te breiden, meer passagiers en hopelijk snel nog wat nieuwe routes. Ik ben er over een paar aan het nadenken. En hopelijk komt het zo snel mogelijk. Dus allerlei andere vliegvelden waar je ook vervoer naartoe kan regelen? Klopt, vooral vliegvelden. Want vooral de regionale vliegvelden, wat ik zelf merk, zijn vaak slecht verbonden met wat hotspots. Terwijl die regionale vliegvelden vaak goedkoper, fijner en sneller zijn voor passagiers. En Jill, jij? Want je zegt net al, van er komt van alles op mijn pad. Ja, nee, ik wil heel graag dat het echt een collectie wordt. Dus ik ben eigenlijk gestart inderdaad met een setje lepels. En nu wil ik een hele collectie gaan lanceren. Dus die is nu in productie. Die wordt midden oktober gelanceerd. En die wil ik eigenlijk ook bij een paar grote retailers verkopen. En daarnaast ook qua e-commerce gewoon heel hard groeien. Ja. Hey, en wat verdien je er nu al mee? Ja, ik moet zeggen, het is best wel, wat je net ook vroeg, ik investeer er zelf in. Dus dat is nog best wel lastig. Dus ik doe ook nog wat freelance werk erbij. Omdat ik gewoon veel groter wil produceren en het grootst wil maken. Ja, dus je bent vol aan het investeren qua tijd en geld. Ja, klopt. Ja. En jij, Gijs? Het is heel moeilijk te zeggen, want ik ben pas iets meer dan een maand bezig met dit specifiek. Dus dat is heel, we moeten de balans nog opmaken eigenlijk. Ja, oké. Okay. Joep, wat vind jij eigenlijk? Wat ik verdien? Ja, wij draaien best wel goed. We hebben net de consumentenbondtest gewonnen, dus we groeien heel hard. Ook in Frankrijk, in Nederland en België. Dus uiteindelijk hou je wat over en dat investeer ik weer in nieuwe bedrijven. Ja, het gaat hard hè, met je bedrijf. De Financial Times die noemt je bedrijf volgens mij de hardst groeiende interieurbedrijf van Europa. Dat zegt wel wat natuurlijk. Als je dan hoort hier van Jill en Gijs die zeggen van ja, nu hebben we het product staan. Uitbreiden is de volgende stap. Is dat ook wat jij zou doen? Ja, zeker. Maar ik denk ook wel, en ik zag Jorden hier ook wel zeggen, van je komen zoveel kansen op je af. En ik denk op het begin dat het ook wel belangrijk is dat je je focus kan houden. En niet op iedere kant springt, maar de dingen die je doet ook echt goed doet. En ja, Gijs heeft volgens mij nu een busverbinding tussen Eindhoven en Amsterdam. Ja, die wil je gewoon eerst vol hebben. En hij draait volgens mij al break-even, wat ik las. Dus ja, probeer daar eerst winst mee te maken. Volle bussen en ga dan naar het volgende. En dat kan nog wel eens op het begin wel lastig zijn, omdat je zoveel kansen en ideeën hebt. Maar als je alles half doet, dan doe je eigenlijk niks. Hmm. Wat zou je nog kunnen doen dan om daar met zo'n, nou ja, nu één lijn, om daar meer geld mee te verdienen? Denk jij? En dat vraag aan Gijs of ja, mij? Ja, Joep, jij, sorry. Nou ja, kijk, wat ik wel interessant vind bijvoorbeeld. Kijk, hij is het eerste aanspreekpunt van toeristen die naar Amsterdam komen. Die toeristen die gaan restaurants boeken, musea. Dus ja, misschien kan hij wel tickets gaan verkopen of leads voor restaurants geven. Een samenwerking met Tours en Tickets. Misschien kan je zelf je bus nog laten rappen. Ik zou het best wel interessant vinden om als met zo'n bus te laten rappen en te sponsoren. Dus zo kun je allemaal wel dingetjes bedenken die, ja, hoe je het nog breder kan doen en hoe je nog meer eigenlijk uit één klant kan halen in plaats van te breed te gaan. Hoor je dat Joep ook zeggen, Gijs? Ja, maar dat is wel toeval eigenlijk. Ik heb gisteren een brief gestuurd naar Tours en Tickets. En we zijn met echt heel veel partners ben ik aan het benaderen om mee samen te werken. En precies alle ideeën wat Joep zei, ben ik ook aan het ontwikkelen. Ja, dus maar misschien, Joep, als we er nog een keertje over kunnen praten, zou het leuk zijn. Ja, want hij zegt van, ik ja, kan nee, die best wel. Ik denk graag mee met de jonge ondernemers. En mooi al dat je dit idee ook had met Tours en Tickets. En ja, en als je ervoor open staat, ik wil best wel. Ik zag dat je namelijk je bus wilde rappen. Dus misschien kunnen we wel iets leuks samen doen. Nou, dat we mijn merk erop rappen en jouw merk erop. En dat betalen wij. Kijk. Ja, leuk. Nou, dan is dat bij deze geregeld. Kijk, er is al een connectie gemaakt. Ja, kan er ook een logo op een lepel, Jill? Ja, ik zat ook net te denken, kan zeker. Hey, maar Jill, steeds meer jonge mensen kiezen er dus voor om te gaan ondernemen. Is het eigenlijk ook, want ja, ik hoor Joepie zeggen van ik wil ook mensen helpen. Merk jij ook dat het een soort community is en dat je tips met elkaar uitwisselt? Ja, zeker wel. Ik merk ook wel dat er in mijn omgeving best wel wat mensen aan het ondernemen zijn die ik dus opzoek. Omdat zij gewoon vaak tegen dezelfde dingen aanlopen of het al hebben meegemaakt, dus dat is wel heel fijn. En wat is het voordeel van jong beginnen? Ja, ik denk dat je gewoon gaat, zeg maar. En dat je, zeg maar, ik ben zo enthousiast, ik wil dit gewoon groot maken en hier totaal voor gaan. Dus ik denk, en ik denk ook wel dat mensen zien hoe graag je het wil. Dus daarin ook wel dat ze dat juist willen supporten. Ja, dus leeftijd kan soms lastig zijn. Ook wat jij zegt, Gijs, van mensen proberen je een beetje te testen van weet je wel waar je het over hebt. Maar aan de andere kant is het misschien ook een kracht omdat mensen zien dat je al heel jong een passie hebt en dat je ergens voor wil gaan. Het is zeker een kracht, omdat heel veel mensen met wie ik dan samenwerking zoek het juist ook leuk vinden. Ja. Dat je zo jong bent en wat doet. Dus je het misschien eerder kans gunnen. Joep, heel kort nog. Heb je één tip nog voor mensen die misschien twijfelen, die nu zitten te luisteren? Van ja, wat moet ik nou doen? Ja, nou, ik zou in ieder geval inderdaad op jonge leeftijd beginnen. Wat voordeel daarvan is, je hebt nog weinig verplichting. Je hebt nog geen hypotheek, geen gezin te onderhouden. Je kan nog falen. Mijn ervaring is dat je juist meters moet maken als ondernemer. Dus begin vooral op tijd. En probeer een probleem op te lossen. Ja, en dat doen we altijd met z'n allen drie, denk ik. Dank zeg, inspirerend gesprek. Leuk, ondernemers. Gijs van den Broek, Jill Snijder en Joep Verbund. En wellicht binnenkort zien we dus ergens tussen Amsterdam en Eindhoven zo'n bus rijden. Ja, ik laat weten. Succes met alles. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Hila Noordzij. Fijne dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Brian Elstak is beeldend kunstenaar en illustrator. Hij maakt kinderboeken en graphic novels. Maar ook videoclips, schilderijen, t-shirts en installaties. Opgegroeid met Marvel Comics en hip-hop ontwikkelde hij zich via de theaterwereld tot een echte verhalenverteller. Onder zijn vrolijke, dynamische tekenstijl gaan grote thema's schuil. Zoals ongelijkheid en black awareness. Maar hoe ziet die bewustwording er in zijn kunst precies uit? De VPRO. Brian Elstak in het marathoninterview. Zaterdagavond van 7 tot 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart.